oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13, więc czas na serwis, który przedstawi Artur Ewetowski. A na początek zmiany w rządzie, 4 nowych ministrów zostało powołanych przez prezydenta. Strajk głodowy rozpoczynają rolnicy, którzy w zeszłym tygodniu rozpoczęli protest w Sejmie. Są apele policji do kupców z Marywilskiej, śledczy szukają wszystkiego, co pomoże im rozwikłać zagadkę pojawienia się ognia. Podziękowania dla odchodzących ministrów i szereg oczekiwań wobec nowych. Prezydent Andrzej Duda powołał 4 ministrów. Tomasza Siemoniaka, który objął MSWiA, Hannę Wróblewską, która objęła resort kultury, Krzysztofa Paszyka, Ministerstwo Rozwoju i Jakuba Jaworowskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jakie zadania stoją przed nowymi ministrami i jakie zadania stawiają przed nimi prezydent i premier? To już pytanie do Karola Darmorosa, który jest przed Pałacem Prezydenckim. To wspólne oczekiwanie zarówno Andrzeja Dudy, jak i Donalda Tuska dotyczy bezpieczeństwa. I tu na pierwszy plan wysuwa się postać nowego szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. Trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy, bo czasu nie mamy, ale bardzo dużo pieniędzy, wysiłku, pomysłów zainwestować w to, żeby wreszcie bezpieczeństwo naszej granicy przestało być przedmiotem propagandy, a stało się rzeczywiście wielkim wysiłkiem wspólnym. Druga sprawa to, jak mówił premier, kwestia badania rosyjskich wpływów w Polsce. I w tych sprawach bezpieczeństwa między rządem i prezydentem panuje zgoda. Andrzej Duda akcentował z kolei znaczenie dużych inwestycji. Liczę ogromnie na to, że będziemy realizowali centralny port komunikacyjny. To jest inwestycja o charakterze dziejowym. A przed uroczystością dokonania zmian w rządzie prezydent i premier rozmawiali w 4 oczy przez blisko godzinę. A relacjonował Karol Darmoros. Do warszawskiego sądu rejonowego trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego sędziego Tomasza Szmyta, informuje o tym prokuratura krajowa. To sędzia, który niedawno zbiegł na Białoruś. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Rolnicy protestujący od ubiegłego tygodnia w Sejmie rozpoczynają strajk głodowy. O zaostrzeniu protestu poinformował Mariusz Borowiak ze Związku Rolników Orka. Będziemy przyjmować tylko wodę, nie będziemy żadnych posiłków przyjmować do momentu, aż nie spotkamy się z szefem rządu, z panem Donaldem Tuskiem. Żądamy tego spotkania, dlatego że uważamy, że nikt tutaj nie reprezentuje interesów prawdziwych rolników. Protestujący domagają się wycofania Polski z unijnego Zielonego Ładu oraz zamknięcia granicy dla ukraińskich produktów. Stołeczna policja apeluje do kupców z ulicy Marywilskiej o kontakt w związku z pożarem hali targowej. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, skąd ogień się tam pojawił. Policjanci, którzy prowadzą dochodzenie, zbierają wszystkie informacje, które mogą zbliżyć do poznania przyczyn tragedii. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji podinspektor Robert Szumiata powiedział, że każda informacja może być cenna. Prosimy także też wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje, które mogłyby nam pomóc w ustaleniu przyczyn tego pożaru, aby takie informacje nam przekazały. Na miejscu pożaru cały czas pracują strażacy, w związku z tym policjanci nie mogą wejść na teren pogorzeliska i na razie prowadzą czynności na zewnątrz. I wtedy, kiedy będzie to możliwe, idziemy na teren hali, aby sprawdzić, czy serwer się uratował, czy serwer nie został uszkodzony. Jeśli tak, to czy będzie można skorzystać z tego, co zarejestrował. Do pożaru hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej 44 doszło w nocy z soboty na niedzielę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tak zwane pushbacki, czyli zawracanie migrantów na granicy, należy ucywilizować i stworzyć odpowiednie ramy prawne, uważa rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek. Jak dodał, w tej chwili bardzo dużo zależy od dobrej woli funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie mówię, że pushbacki są niedopuszczalne, ponieważ orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w pewnych wyjątkowych sytuacjach je dopuszcza. Natomiast powinny być stworzone ramy prawne, aby nie prowadzić do nieludzkiego traktowania, ocenił rzecznik w TVN24. Straż Graniczna krytykowana jest przez organizacje pozarządowe za zawracanie migrantów na Białoruś. Aktywiści podnoszą, że takie działania są nielegalne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała zwiększenie wydatków Unii na obronność i powołanie komisarza od obrony. Ursula von der Leyen odwiedza Rzym w ramach kampanii przed eurowyborami. W wywiadzie dla agencji ANSA powiedziała, że rosyjska agresja na Ukrainę jest ogromnym zagrożeniem dla całego kontynentu europejskiego, więc trzeba znacznie zwiększyć wydatki na obronę. Opowiedziała się za stworzeniem w Parlamencie Europejskim szerokiej koalicji sił proeuropejskich wspierających Ukrainę.

Grupa The Police, Every Breath You Take w Trójce. My mamy kolejnego gościa, pan Łukasz Kwiatek z Copernicus Festival 2024. Dzień dobry. Halo. A nie mamy pana Łukasza jeszcze. A, to za chwilę się połączymy z panem Łukaszem. W każdym razie będziemy mieli w tej chwili wprowadzenie w takim razie do tej rozmowy. Jestem automatem Exodus, a z gościem połączymy się za chwilę. Jestem automatem, grupa Exodus sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Pan Łukasz Kwiatek z Copernicus Festiwalu. Udało nam się pokonać maszyny, tym razem w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć o festiwalu tegorocznym, którego hasłem jest maszyna. Maszyna jako ktoś, kto coś, co pomaga człowiekowi, czy człowiek jako maszyna? I to. Copernicus Festival może zacznę od takich najprostszych informacji. Jasne. To jest takie wydarzenie, które się odbywa w Krakowie co roku od 10 lat. W tym roku rzeczywiście hasłem jest maszyna. My się spotykać będziemy w Muzeum Inżynierii i Techniki Miejskiej w Krakowie przy ulicy Świętego Wawrzyńca codziennie od 21 do 26 maja, czyli przyszły tydzień od wtorku do niedzieli. I właśnie, jak już pan powiedział, tematem jest maszyna. My ją trochę metaforycznie też rozumiemy. Bo z jednej strony chodzi nam rzeczywiście o taki rozwój ludzkich technologii i nasi goście, którzy wystąpią podczas festiwalu, ten festiwal jest zawsze zorganizowany w kilka paść, mamy wykłady, mamy dyskusje, jakieś debaty, rozmowy i tak dalej. I nasi goście będą mówić o tym, jak ten rozwój technologiczny w naszym gatunku przebiegał i to od takich skromnych początków, bo zajrzymy aż na, wybierzemy się na afrykańską sawannę i cofniemy o 3 miliony lat, kiedy powstały najstarsze narzędzia wykonane z kamienia, używane przez naszych przodków. I co ciekawe, były to narzędzia, które poprzedzały właściwie pojawienie się istot, które nazwalibyśmy ludźmi. To byli nasi przodkowie, których biolodzy zakwalifikowaliby jeszcze do małp dwunożnych, człowiekowatych. No i od tego jakby wyjdziemy, ale skończymy na rozwoju technologicznym współczesnym, czyli pomówimy o sztucznej inteligencji, pomówimy o interfejsach mózg-komputer, czyli o tym, jak się można z maszyną skomunikować bezpośrednio swoimi myślami i w ten sposób no, zawiadować naszym ciałem. I to jest zwłaszcza ważne dla osób, które mają różnego rodzaju uszkodzenia mózgu, które nie pozwalają im normalnie tym ciałem sterować. Troszkę się przestraszyłem, jak przeczytałem właśnie o tym, że maszyna była przed człowiekiem, czyli pomyślałem sobie, że ktoś chyba postawił tezę, że to maszyna człowieka wymyśliła. Może maszyna to jest za dużo powiedziane, na pewno narzędzia kamienne, czyli technologia była przed człowiekiem. I czy technologia człowieka stworzyła? No mnie się wydaje, że tak. I to chyba nie jest to bardzo kontrowersyjne, bo nasi odlegli przodkowie rzeczywiście przy pomocy technologii, no bardzo prostej początkowo, ale bardzo uniwersalnej, radzili sobie z wyzwaniami środowiska i dzięki temu, że byli w stanie coraz skuteczniej zdobywać pożywienie, przetwarzać to pożywienie, chronić się przed drapieżnikami, przekształcać to środowisko, no to byli w stanie też jakby wkroczyć na tą ścieżkę ewolucyjną, która doprowadziła nas do tego, kim dzisiaj jesteśmy. My nie znamy poszczególnych etapów dokładnie tej ścieżki, czyli nie wiemy dokładnie, jak która zmiana ewolucyjna była czym wywołana, ale z grubsza ten podróż jesteśmy w stanie zarysować. Troszkę o tej podróży, o warsztatach i o wykładach powiemy za chwilę. Posłuchajmy muzyki przez momencik, czyli Kaśki Sochackiej i wrócimy do rozmowy dokładnie za 3 minuty. wcześniej, ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. W piątek podczas pierwszego notowania pierwszej trójki listy przebojów ta piosenka była na miejscu pierwszym. Kaśka Sochacka i jej Szum, a wraz z nami przypomnę pan Łukasz Kwiatek z Copernicus Festival. Witam ponownie. Tak jest, dzień dobry. Ja sobie wynotowałem takich kilka tematów, które będziecie poruszali. Czyli czy ludzie są racjonalni? Czy wszyscy jesteśmy cyborgami? Maszyna parowa jako napad postępu? A także warsztaty z medycyny obliczeniowej. To wszystko brzmi bardzo abstrakcyjnie. No trochę brzmi abstrakcyjnie, ale jakbyśmy się wgryźli w każdy z tych tematów, to myślę, że no, byłoby coś bardziej namaksalnego, by się pojawiło. Czy jesteśmy racjonalni? To będzie temat jednego z wydarzeń w paśmie Konfrontacja. Dwoje specjalistów od filozofii, i ekonomii behawioralnej będzie dyskutować właśnie na ten temat we wtorek 21 maja. Dlaczego to jest ciekawe? Bo po pierwsze, no jest to takie pytanie, którym pewnie ludzie sobie zadają, które sobie pewnie ludzie stawiają od dawna. Co sprawia, że zachowujemy się racjonalnie, albo czy nasze zachowania można ogólnie uznać za racjonalne, czy emocje nami bardziej targają niż jakieś rozważania właśnie analityczne. Ale to jest też o tyle ciekawe, że dzisiaj sporo się zmienia w nauce, gdy idzie o ten temat, temat racjonalności. Odkrycia psychologów, ekonomistów behawioralnych, one pokazują, że taki ideał człowieka racjonalnego, który kiedyś w ekonomii funkcjonował, homo economicus, czyli kogoś, kto podejmuje przede wszystkim decyzje, które są dla niego ekonomicznie opłacalne, no, że on właściwie w przyrodzie dzikiej nie występuje. Czyli, że ludzie się tak nie zachowują i na te nasze decyzje ma wpływ masa innych czynników i nie zawsze w grach ekonomicznych, które ekonomiści organizują, nie zawsze ludzie dążą do maksymalizacji swoich zysków. Ale umówmy się, że to ludzie nieracjonalni tworzą postęp. Pewnie i nieracjonalni, i racjonalni. Myślę, że no, w filozofii nauki mówi się o czymś takim jak kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. I ludzie nieracjonalni mogą rzeczywiście wpadać na pomysły, które wykraczają poza no, pewien przyjęty paradygmat, jak to też się określa. Natomiast no, racjonalizacja ex post jest przynajmniej bardzo ważna, bo trzeba te swoje pomysły skomunikować i skonfrontować jakby z pomysłami innych ludzi. Proszę troszkę opowiedzieć, o samym programie tej imprezy. Przerwałem panu, przepraszam bardzo, ale to bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli, na czym będzie polegał cały ten festiwal w tym roku. Będziemy się spotykać codziennie od wtorku do niedzieli w przyszłym tygodniu. Rano, przed południem to będą takie spotkania z przedstawicielami polskiej nauki, z lekarzami, z historykami, z osobami, które w jakiś sposób no, wyróżniają się, mają ze sobą piękną karierę. My te pasmo nazywamy Śniadaniem i Mistrzów, więc będziemy rozmawiać z nimi o ich karierze naukowej, tych osób, ale też nawiązywać będziemy do tematu maszyny. Na przykład będziemy mieć spotkanie we wtorek, pierwszego dnia festiwalu z panią profesor Agnieszką Chacińską, która zajmuje się mitochondriami. Ona będzie nam mówić o tym, jak mitochondria, te elementy naszych komórek, które są odpowiedzialne za przetwarzanie energii, działają na poziomie mechanicznym. Więc to jest pierwsze pasmo festiwalowe. Większość wydarzeń będzie się odbywać popołudniami, bo od godziny 17.30 zaczyna się pasmo Konfrontacja. Potem będziemy mieli główny wykład, a na końcu dyskusję z wykładowcą, który udzielił tego głównego wykładu. Konfrontacje to są takie no, dyskusje dwóch osób, które reprezentują nieco inne dziedziny nauki.

Pamiętaj z edycji w Trójca, wraz z nami goście, pan Jakub Krzeszowski i Michał Ciesielski. Jakub jest człowiekiem, który wymyślił właściwe akcje jazz po polsku dookoła świata. Michał Ciesielski jest pianistą i właściwie większość swojego życia w tej chwili spędzasz w Chinach niż w Warszawie, niż w Polsce. Dzień dobry. Był taki okres rzeczywiście, gdzie przez 4 lata z ładnym kawałkiem mieszkałem w Chinach. Teraz już na stałe jestem z powrotem w Polsce, ale o Chiny zawsze z przyjemnością zahaczam. O tych Chinach jeszcze porozmawiamy za chwileczkę. Jakbyś mógł powiedzieć troszkę więcej o samej idei, bo to nie jest rzecz bardzo świeża, bo już od paru lat jest realizowana. Tak, dzień dobry Państwu. Jazz po polsku funkcjonuje od 2012 roku, czyli w sumie już 12 lat organizuje koncerty dla polskich muzyków jazzowych za granicą, od niedawna także w Polsce, więc jest to taka inicjatywa dwustronna. Tak się składa, że do Chin trafiłem przez przypadek w 2014 roku i jakby te koncerty z roku na rok, te trasy koncertowe były większe i większe. Natomiast w zeszłym roku w ramach fundacji wymyśliliśmy projekt Dookoła Świata, w ramach którego otworzyliśmy się na świat, już nie tylko Azja i Europa, ale wymyśliliśmy sobie taki ambitny projekt inspirowany postacią Pawła Edmunda Strzeleckiego, czyli pierwszego Polaka, który okrążył świat w połowie XIX wieku, że również będziemy grać na 4 kontynentach, w wielu ciekawych miejscach i koncertujemy od zeszłego roku, od maja. 15 krajów do tej pory odwiedziliśmy, bardzo ciekawe zakątki świata, takie jak Kanada, Indie, Bangladesz, Izrael. No i właśnie Michał prosto dzisiaj z samolotu wrócił z Chin, gdzie odbył wspaniałą 3-tygodniową trasę koncertową, o której pewnie sam chętnie opowie. Ale zanim jeszcze Michał o tym opowie, mam taką prośbę. Jakbyś mógł powiedzieć o takim przyjmowaniu tego polskiego jazzu, bo to jest młody polski jazz. To nie są największe gwiazdy, które są od lat na rynku, tylko młodzi artyści. Jak jest polski jazz przyjmowany w takich zakątkach? Bo okej, Izrael, Kanada, rozumiem, że to są doświadczone jazzowo zakątki świata, ale Bangladesz? Ja nie słyszałem o żadnym muzyku jazzowym z Bangladeszu. A właśnie tak się składa, że w ogóle ta historia rozpoczęła się przed COVID-em. Zaprosiliśmy zespół z Bangladeszu do Polski, który wystąpi w studiu Osieckiej, Imran Ahmed Trio. Także to był początek tej przygody polsko-bengalskiej. No na pewno jest to świeża rzecz. Nie ma wielu muzyków miejscowych. Tak naprawdę ci muzycy, z którymi my współpracowaliśmy na miejscu, no to jest taka elita, która tak naprawdę wchodzi w ten świat jazzowy i buduje tą scenę. Także polscy artyści, z którymi byłem, Piotr Damasiewicz, trębacz wspaniały polski, Kuba Wójcik, no byli takimi mentorami dla tych muzyków lokalnych i stworzyli bardzo fajne współprace zarówno z muzykami jazzowymi, jazzującymi, jak i muzykami, którzy wykonują muzykę tradycyjną, ze śpiewakami na przykład sufickimi, z tablistami, z muzykami, którzy grają na wspaniałych lokalnych instrumentach i ta fuzja wyszła naprawdę fantastycznie. To może przejdźmy teraz do Michała Ciesielskiego i do Chin. Jak wygląda sytuacja w Chinach, jeśli chodzi o muzykę jazzową i jak polscy artyści są tam przyjmowani? Sytuacja jest ciekawa i dynamicznie się zmieniająca. To wynika z faktu, że jazz, choć pojawił się w Chinach już przed II wojną światową, w Szanghaju na przykład było wiele zespołów jazzowych, to ponownie, że tak powiem, ujrzał światło dzienne w Chinach stosunkowo niedawno, dużo niedawniej niż w Europie, w związku z czym jest to muzyka, która wciąż jest tam bardzo nowa, świeża, ale też dzięki temu jest modna i wielu ludzi jest ciekawych tego, nawet jeśli jeszcze nie do końca są osłuchani z tą muzyką, to często przychodzą z ciekawości poznać coś nowego. I poza tym jest też sporo przyjezdnych muzyków, którzy zdecydowali się na jakiś czas albo na całe życie związać się z Chinami, Więc kiedy miałem okazję tam mieszkać, to poznałem naprawdę sporo muzyków z całego świata, bardzo międzynarodowe grono, ale też rosnąca liczba rodzimych chińskich muzyków, zwłaszcza młodego pokolenia, którzy się bardzo prężnie rozwijają, są bardzo kreatywni i mają coraz więcej ciekawego do powiedzenia w kwestii muzycznej. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to podczas tych koncertów też zapraszacie często muzyków lokalnych do wspólnego grania. Jakie zakątki świata w tym roku macie zamiar odwiedzić? W tym roku przed nami jeszcze wyjazd do Japonii. W czwartek wylatuję właśnie z Aleksandrą Kryńską i z Piotrem Damasiewiczem. Później szykuje się powrót do Chin na dużą trzytygodniową trasę koncertową z kwintetem z Warszawy Harmony of the Spurs. No i później będą też bardzo ciekawe zakątki świata, takie jak Mołdawia, takie jak Egipt i ostatnia trasa będzie w Korei. Czy finałem będzie zaproszenie artystów stamtąd, by zagrali tu też koncert w Radzomiu i w Polsce? Tak, taki jest plan, to znaczy stawiamy na tą współpracę z muzykami na miejscu, ponieważ też chcemy pokazywać, że muzyka nie zna granic, że jazz jest taką muzyką, poprzez którą artyści mogą ze sobą rozmawiać, jazz jako język komunikacji, bez różnicy w jakim zakątku świata, jeżeli ktoś jest związany z tą muzyką, to może wspólnie grać, mogą wspólnie improwizować i no i tak to się dzieje, bo nie zawsze są na to pieniądze, żeby pojechać na przykład z całym zespołem, w związku z tym na przykład zabieramy dwóch muzyków, którzy tworzą fantastyczny zespół na miejscu, odbywają się kilkudniowe próby i później tak jak podczas podróży do Indii, którą właśnie skończyłem, zaprosiliśmy do współpracy ponad 19 muzyków, w każdym mieście był to inny skład, inna sekcja, więc są to takie doświadczenia muzyczne przede wszystkim, które zostają bardzo długo w sercu. Tak pomyślałem sobie, że taka podróż po świecie musi być niezwykle fascynująca i rozwijająca dla muzyków również polskich, jazzowych. Kto będzie nasz kraj reprezentował podczas tych podróży i już reprezentował? W tym roku w ramach projektu Jazz po polsku dookoła świata wystąpiło już kilka zespołów. Trasę rozpoczął zespół Unleashed Cooperation z Poznania, który koncertował najpierw w krajach bałkańskich i w krajach Trójmorza. Następnie zespół Yacht Trio, laureat festiwalu Jazz Juniors, wystąpił w Kanadzie. Następnie właśnie Michał Ciesielski we współpracy z włoską wokalistką Simoną De Rosą koncertowali przez 3 tygodnie w Chinach i ostatnia podróż, którą zakończyliśmy, to była podróż duetu Piotr Damasiewicz, Kuba Wójcik w Indiach i w Bangladeszu. No i przed nami, tak jak mówiłem, wyjazdy do Japonii, ponownie do Chin, do Korei. Zauważyłem, Michał, że nie stronisz od wokalistek, bo choćby tu u nas Gaba Janusz, z którą nagrałeś płytę i chyba lubisz występować, kiedy oprócz twojego fortepianu jest damski głos. To prawda i rzeczywiście miłe zaskoczenie. Widzę tutaj piosenka Gaby pojawi się na antenie. Tak, ja lubię pracę z wokalem, bo dla mnie w ogóle muzyka ma jakiś taki pierwiastek opowiadania historii. I muzyka instrumentalna ma ten walor, że te historie są zupełnie abstrakcyjne i nie są opatrzone w słowo. Niemniej jednak ten przekaz treści, przekaz historii jest najskuteczniejszy, kiedy ma się wokal i ma się słowo i wtedy ta muzyka łącznie z wokalem musi po prostu spójnie wprowadzać w jakiś nastrój, opowiadać jakąś historię, przeprowadzać słuchacza od początku do końca pewnej opowieści. I to jest coś, co mi zawsze sprawiało sporo satysfakcji, więc tak, zwłaszcza z tak doskonałymi wokalistkami jak chociażby Gaba Janusz, czy właśnie Simona De Rosa, z którą koncertowaliśmy teraz w Chinach, to jest zawsze czysta przyjemność. Gaba Janusz pojawi się troszkę później w naszym programie. Teraz będzie Confusion Project Downfall. Dziękuję panom bardzo. Jakub Krzeszowski i Michał Ciesielski opowiadali o festiwalu, o właściwie akcji Jazz po polsku dookoła świata. No i gratuluję pomysłu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy. No i Trójka jest patronem tego oczywiście wydarzenia. Count Fusion Project Downfall. Polscy młodzi muzycy ruszają w świat dzięki imprezie, właściwie akcji Jazz po polsku dookoła świata. Fajny film. Przemyt Trójka na festiwalu filmowym Millennium Dogs Against Gravity. My łączymy się z Kinoteką w Warszawie, gdzie jest Ryszard Jaźwiński wraz z gościem. Dzień dobry, witam. Oczywiście jesteśmy w samym sercu festiwalu, a ze mną Dybalach. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka filmu Przynoszę Ci Dzikość. Właściwie pomyślałem sobie, że to jest taki festiwal, który od samego początku swojego istnienia bardzo stawiał na ekologię, a twój film absolutnie wpisuje się w ten proekologiczny nurt. Nurt to jest właściwe słowo dla tego filmu. Tak, zdecydowanie, bo jest to film o rzece, o rzekach, o walce o rzeki. Film ekologiczny właściwie z tą taką najbardziej ekologiczną częścią w tle, czyli z katastrofą odrzańską. No właśnie, nawiązuje do tej strasznej katastrofy i gdzieś też dopisuje no, pewien ciąg dalszy, bo bohater filmu bardzo się, nie tylko on zresztą, bardzo się wciąż tematem Odry interesuje. No przede wszystkim dlatego, że temat Odry jest cały czas żywy, nawet jeśli nie figuruje na pierwszych stronach gazet. No to... Nawet jeśli ciągle są martwe ryby. Nawet jeśli ciągle są martwe ryby, no właśnie, no, od początku roku wyłowiono znowu 2 tony, więc to jest cały czas żywo-martwy temat. Ale to nie jest tak naprawdę film o Odrze, chociaż ona jest ważna, oczywiście ten kontekst dotyczący katastrofy ekologicznej, natomiast to jest film o wyprawie, o szczególnej wyprawie, która staje się dla bohatera filmu, którego za chwilę przedstawisz, pewnym misterium. Tak, Michał Zygmunt, czyli bohater naszego filmu, artysta dźwiękowy, muzyk, postanowił w takiej symbolicznej, performatywnej podróży przepłynąć małą drewnianą łódką od Bugu do Odry po to, żeby tej najbardziej zdegradowanej rzece Europy przywieźć trochę dzikości Bugu. I ta 40-dniowa wyprawa jest właśnie wyprawą po dzikość. No i właśnie, to ma związek z Odrą. To jest pewien taki, może nawet w jego oczekiwaniu mistyczny, rodzaj mistycznego przekazania pewnej energii rzece, która no, została zdegradowana. Jest to zdecydowanie symboliczna, bardzo rytualna podróż, w której no, poszukujemy nie tylko tego fizycznego wymiaru dzikości, ale też takiego no, właśnie duchowego, tej więzi człowieka z przyrodą. My próbujemy trochę zajrzeć do głowy bohatera, do tego, czym on się zajmuje, a zajmuje się zawodowo słuchaniem świata. I jest to taki poziom doświadczania tego świata, budowania takiej relacji z tym światem, której my bardzo rzadko współcześnie doświadczamy. Jest ale to... podsłuchujemy razem z bohaterem tych dźwięków rzeki i tego, co koło niej. Tak, zaglądamy pod podszewkę, ale rzeczywiście mamy w filmie możliwość usłyszenia tego świata też przez różne rejestratory, bo Michał nagrywa zarówno za pomocą mikrofonów podwodnych to brzmienie rzeki, jak i mikrofonów kontaktowych, takich mikrofonów, które są bardzo czułe, ale zbierają ten ogólny soundscape świata, więc przysłuchujemy się bardzo uważnie. Dla radiowców i fanów radia jak znalazł. Bo zdecydowanie. Bo to również film właśnie, w którym dźwięk ma bardzo duże znaczenie. To nie jest najważniejsze może w tym filmie, ale oczywiście oglądając go cały czas myślimy, jak można taką podróż od Bugu aż do Odry przez całą Polskę odbyć. Okazuje się, że no nie jest to przynajmniej w niektórych miejscach najłatwiejsze i nie da się jednak tak wyłącznie tą drogą wodną dopłynąć, prawda? Są przeszkody po drodze. Są przeszkody i jak nasz bohater na trasie zauważa, człowiek przywłaszcza sobie rzeki, więc rzeka, która kojarzy nam się z takim żywym, nieokiełznanym bytem, jest przez człowieka kanalizowana, blokowana śluzami. Właściwie odcinane są rzece kończyny, czyli te rozlewiska, lasy łęgowe, te łąki, na których ta rzeka naturalnie mogłaby się rozlewać i które są jej integralną częścią. No a tutaj okazuje się, że człowiek kontroluje to, kiedy można po rzece płynąć, kiedy zaczyna się właściwie sezon letni, wtedy, kiedy otwierane są szlaki wodne. Te szlaki muszą być dokładnie opisane. no i właśnie odblokowane i okazuje się, że to czasami nie jest takie oczywiste, że można po prostu wejść na rzekę i nią popłynąć. No ale powiedzmy, jak wyglądała ta trasa? Zaczynała się na Bugu, później była Wisła. Tak, Wisła. Wisłą dopłynęliśmy do Brdy w Bydgoszczy, potem kanał Bydgoski. Nie udało się Notecią, od razu trzeba było się kierować na Wartę. Tak, kanałem górnonoteckim na Wartę, bo właśnie na Noteci, Noteć była zamknięta przez nieczynne śluzy, które są w remoncie, a tych śluz jest na odcinkach takich rzek kilkanaście, czasem kilkadziesiąt, więc jedna wystarczy, że już szlak jest zamknięty przez wiele miesięcy. Dopłynęliśmy na wysokości Konina do Warty, no i później... Później jednak Odra. Później tak jednak Odra. Tak. Mm. No właśnie, powiedz, jak kręciłaś ten film, bo to nie jest takie proste, jak wiele czasu spędziłaś z bohaterem. No i właśnie, czy z perspektywy rzeki, czy może jednak brzegu? My zrobiliśmy ten film właściwie tak w takim praktycznym wymiarze z Adamem Lachem, odpowiedzialnym za zdjęcia, we dwoje. Na półtora miesiąca zamieszkaliśmy w samochodzie osobowym i śledziliśmy Michała. Byliśmy właściwie cały czas o krok od niego. Zasypialiśmy tam, gdzie on, Michał, nocował na rzece, a my cały czas przy brzegu. Obok. Obok, tak. Budziliśmy się w tych samych miejscach. Adam oczywiście w wymiarze możliwości spędzał z Michałem na łodzi jak najwięcej czasu. Na dwóch odcinkach mieliśmy łodzie, bo na Wiśle Wisła jest tak potężna, tak jednak dzika. No i trochę niebezpieczna. I trochę niebezpieczna czasami na niektórych odcinkach, że filmowanie bohatera z brzegu byłoby niemożliwe, więc byliśmy tam dosłownie na wodzie. No i później w Roztoce Odrzańskiej na finale też już to jest jednak bardzo potężna przestrzeń, więc ta druga łódź była niezbędna, ale tak byliśmy cały czas w pobliżu przez te 40 dni podróży. Obok studia Trójki tu w Kinotece stoi monitor, duży monitor, no i tutaj obserwujemy właśnie tak na bieżąco zliczane głosy publiczności, oceny publiczności. No i bardzo dla ciebie miła wiadomość, bo to już jest czwarty dzień festiwalu i oto się okazuje, że jesteście... Na piątym miejscu jesteśmy wciąż. Jest to dla nas jakieś absolutnie wspaniałe i fascynujące. A przecież tak wiele filmów już zostało pokazanych od piątku. Tak, i festiwal proponuje tutaj 190 tytułów, więc jest to... Tak, tak, więc tu oczywiście mamy plebiscyt publiczności. Na razie piąte miejsce, wszystko się jeszcze do końca może oczywiście zmienić, ale to jest bardzo dobry wynik, bo w sobotę miałaś tu właśnie w Kinotece swoją premierę światową, film miał swoją premierę światową, Przynoszę ci dzikość, przypominam ten tytuł, no i tak na koniec rozmowy powiedzmy o tym, bo to ważne, że film będzie pokazywany jeszcze trzykrotnie w Warszawie, ale nie tylko. Tak, film jest pokazywany w pięciu miastach w Polsce, również w Gdyni, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. Ten Wrocław jest też dla nas Wrocław szczególny. Ważny, tak, Wrocław jest nadodrzański, więc jest dla nas szczególny i w piątek mamy premierę dolnośląską z bohaterami, wszystkimi właściwie bohaterami, którzy nad Odrą mieszkają i żyją. Jest to dla nas naprawdę święto Odry. Bardzo, bardzo, bardzo nie możemy się doczekać też tej dolnośląskiej premiery. No i myślę, że to jest jeden też z tych festiwalowych filmów, co zresztą na razie głosy publiczności wybitnie potwierdzają, który warto na pewno na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zobaczyć. Przynoszę ci dzikość. Autorka filmu dziś w studiu Trójki, Dyba Lach. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity bacznie obserwuje nasz wysłannik trójkowy Ryszard Jaźmiński. Spirit, we're